الذين فقط فيها النوضعيفا النوضع يستطيع أن يمله وفضل للوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء ينفضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. دا آية المدائن داغی بیان شروع چه دا پا قرآن کریم کی دا ٹولونا غٹ آیات تے دا پا دی وجہ چه آیات کریمہ ڈیرو گد دے معاملات بارکی راغلے دے نو جکرت لینڈین معاملات تجارتی لینڈین کے نو معاملات سینہ پا و تغٹ ساتے دے وجنا آیات کریم امبیر آگلے دے نو فرون مونگا و احکامات ویلیو دلتا 25 حکمونا ذکر کی گی نو آگا و مونگا بیان کریو آواتن نمبر و سوائیو نو دے زائنا فرمائی اللہ رب العزت فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ كَچَرِوِ آغا کس چی پاغا باندی حق دے صحیف صفیحاً قمقلو کچری آغا سڑے بی اقوف دے سادہ دے او ضعیفاً یا بڑا دے یا وڑوکے دے کمزور دے دغشان یا چرا دے اولا یستتیو یا دا چی طاقت نلری ایوم اللہ دا بیان کولو چی بیان وکی چرا دے دا خوبیانی پکی دی نو سبکی ہوا فلیوم لل نو دغ چرا دغ سڑے ہوا فلیوم لل نو بیان بکی ولیوہو ولیددو یو سڑے دے آغا بیان نشی کولے مامازوے دے ترور زیدے ترزوے دے یاد آغا شانتی بل رشتہ دار دے آغا بدد فزے باندی بیان وکی بالعدلی فانصاف سرا نہم نمبر حکم وستشہدو او گواہ ونسی شہیدین اغد و گواہن من رجالکم دا سڑو استا سنا دو سڑی گواہان ونسا دو لسم نمبر من رجالکم دا یو لسم نمبر شو چی سڑی بای استا سنا بای اسینا چرت غیر مسلم را ونسی غیر مسلم بنائی ہندو کافر مشرک بنائی مسلمان بای بیا دو لسم نمبر ذکر کئی فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ کَچَرِ نَوُدَا دُوَ سَڑِ یو سڑے گوا دے نُفَرَجُلُن نُو یو سڑے وَمْرَأَتَانِ او دو زنانا یو سڑے بشی او بل سڑے گوانشت دین یو سڑے او بل تربتا دو زنانا دیو سڑی پزے دو زنانا بونی سی پا گواہ باندی ممن تردونا دادا وچانا چی تاسو تی خوشا لئی دوان تربتا سڑے تی خوشا لدے نو آغا سڑے با فگوائی باندی نسی من الشہدائی دا گواہان نام انتا ذل احداؤما کئیر شید دیوینا یوید دی دوانونا فتو ذکرانو یا دیبا احداؤما الاخرہ یو دی بلیتا تا دو خدی ولی را ولی دی دا دا دی وجنا کدیوینا یرشی نو دا بلوی ور تور وخی دا یو سړی په مقابله کې دو زنانا گواهی ورکی دا ولی دا زکا چی دا کامل العقل سړی کامل العقل دی او خز چی کم دا نو دا ناقصات العقل دا په حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی وَإِمَا رَأَيْتُ مِن نَاقِسَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ اغلبَ اللَّبُّ الرَّجُلُ الْحَازِمِ مِنْ اِحْدَا كُلَّا وَإِمَا چَرْتَا پَ دِين کی او فاقل کی دا سی کمزور مخلوق ندینی دلے لکا دا زنان چی دی مِنْ اِحْدَا كُلَّا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهَ مَا نُقْصَانُ عَقْلَهَا وای اید اللہ حبیبا دا دیو دا عقل سکمے دے دا عقل ولی پدی خدگی نشت دے دا سوجہ دا وجم تا بیان کا نبی علیہ السلام فرمائی علیست شہادت المرأتینی بشہادت الرجل وی ولی تا دا ندی اوری دلی چی اللہ قرآن کی فرمائی دی چی او سڑے دا دو خضو و مقابلہ کی برابر دے اللہ وی دی زکا چی دا دی خزونا حیر بیر کی گی نو ایتا دا اللہ کلام ندی اوری دلی چی دو خزیوی او سڑے برابر دی بیا تپوس وشو دا نبی علیہ صلات و سلام نا یا رسول اللہ ما نقصان دینها ما نقصان دینها دا اللہ حبیبا دا دین دا دی ولی کمی دے دیو خوقا عبادت گزاری دی منزونا کئی تلاوتونا کئی نرمزڑی دی و دین دا دیو سا نقصان شو نبی علیہ السلام و سلام ورد پرمی علیہ ست اذا حازت لم تصلی ولم تصم و اولی تا دا پدی کی ندلی دلی چکل دا حائز شی بیماری پدی باندی راشی حائز شی نو دا خو منزونا نکی ورو جین نیسی نو پدی وجا پا دین کی هم دا دیو کمی دے نو دے وجنا زنانا با دا کور دا پارا کارون کئی دا کور پا معاملاتو مندیاغا خف ہوئی گی پا بار کارونو مندیاغا نف ہوئی گی او بلا دا خبر دا چی زنانا صرف دا مالی معاملاتو کی گوائی ورکولشی دا دین علاوہ دا دی گواہی پیسے کی نمنظوری بے دا یو خاصو معاملاتونا چیو دے حیزو بل دے ولادتو او بل دے رضا حیز اگا طلاق بارے کی جی رازی اگا مسئلہ بل ولادتو دا بچی پا مسئلو بانی دا سڑو تا پتن لگی او دریم نمبر مسئلہ دا رضاعاتو دا تیور کولو پا دی باندی فیگی دین آخوا پا معاملاتو کی صرف پا مال باندی دا دی گواہی منلے شی دین آخوا دا دی گواہی نشی منلے پیس تکی دا دی گواہی نچلی گی نو اللہ رب العزت فرمائی اللہ رب العزت فرمائی چی فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ کَچَرِنِ دُوَ سَڑِ فَرَجُلُ وَمْرَأَتَان نُوَيَوْ سَڑِ اَوْ دُوَ خَزِ مِمَّن تَرَدَوْنَا دَبَعَسُو کی چَغَتَا سُتِقْ وَشَالَي مِنَ الشُّهَدَاءِ دَگْوَهَانُنَا انتظل احداؤما کئیر شید دیوینا فتذكر احداهما الاخرى نو كيرشي فتذكر نو دا ذاكرة بي ورخي دي ناسيتا ذاكرة اغايا دا شوالا دا اغايا دا انكي دا نو ذاكرة اغا بي ورخي دي ناسيتا ارا انكي تا دوانا با دا قاضي پا مخ کی پیشی قاضي مخ کی پیش وی ایوا با بیان کئی اغا بلا بورتاقو کھو دی اغا خبر ای خطا کی گنا بلا بورتاو جنا پوری مسئلہ دا سیوا تا غلط شوی یا یو زما دماغ کار نه ورکه ته وای ته دا بیان وکا نو دیو جن الله فرمای انت ذل احداهما کیرشی او د دیو دوانو نا چا غنا سی ادا اغنی رشوا فتذکر احداهما الاخرى نو یادای به دا ذکر به ور خید بنتا دیار لسم نمبر مسئلہ والا یا بشهدا او انکار بن کئ گواهان گواهان با انکار نکئی تا تاسو کوی راشا گواہی وکانو تب گواہی کې گواہی نه انکار نکئی دا مادو کله چې توبل لېشي نن سبا چې چار دی گواہی وکړه نو ځان لدی کار وکاتو بیا دی چرته پرې راسو سپریم کورټ ترا شاهای کورټ تلال شاو اوا شیخ القرآن ولی اللہ شیخ دکا بلگرام آغا واقعہ بیانی ویو سڑی راولا یہ دم کری که بلی اوشتو مرشو چی مرشو ماویل چیالا کفن مفن بندوبست کوئی سڑی میستا دقا کفن بندوبست وراو کو قبر مگن تو سڑی نقف پولیسان زوفتا ما چی تراشا چی لارا مهمات ہوئی چی تا دا سڑی سن خف کو اما ویل چی دا الله حکم دے موږ مسلمانان یو رما خف کو نو چې دا هغه سړی وشتو ته دا غوي کوله شی بالکل زه غوي کوم هغه وشتو مرشو رالم مسلمانیا طریقه ور سره وکا خف نکو نو ول تا ولي خفاو دا خو اجازه تا ته نشته ول دا الله حکم ما ته دے ما زه خف کو ولي ته پسکه کته خوري نو راشه په قبر کې پروت هم کوړل نه دی بیرته راو باساو وی خپل مونږه خپل نه ده هغه د مسلمانۍ طریقه مرسته کړی دا وای په لسان رالل خلکو ته ویل چې عمله بیرته راو باسي مولانا سی وای خلکو ته ویل چې ګوتی ورنه وړي پولیس ته وای پولیسا ستا په کار دې ته راو باسا مونږ هغه کار و د خپل مقف کړی دې ته راو باسي وای بیا ما ته ویل چې تبا پیش کیږي بیا براځي چې دای څنګه وشته ده څنګه چل وشته ده څنګه مرشو ما چې یوشتو مرشو ساتي لاړ بس پدې کې نور څه ضرورت دی چې تبا لازمی راځي وای ما ورته ویل چې زبا مسلمان نیم زبا د خپل زوینم کزه تا بیا راوستم دلته خو بس دا شی یوشتو مرشو ما راوستو مسلمان ورکو حق میکنه پدې کې څه ضرورت شو چې دا وس دا چلو کو څنګه وشتو څنګه پروت وو سوم را به نتی تک ولی او غوان قسی میسی الکا ولی دا جنجال جوڑے ولی جگڑا جوڑے راغا اللہ رب العزت دیر جرار سڑے پیدا کڑے ہو نو فرمائی ولا یا بشہدا او انکار بن کئی گواہی اذا ما دو کلچ دارا او بن لیشی ولا تسمو گواہی دا پار سڑے را واری نو کرائی بول لگے کاغا دیاری مار دے دیاری قضا کئی دیاری بول ورکے مزدوری بول ورکے بیرتر پور ترسے ولا تسمو او ندی سڑے کی گی یادا چی ندی پریشان کی گی ولا تسمو یادا چی ندی سستی کئی سوار لسم نمبر مسئلہ دا ان تکتبو چی دا چولی کئی تاسو دی معاملاتو لرا اشفال سم نمبر صغیرن او کبیرن که وڑا دا او کلوی دا والا سم نمبر که وڑا معامل دا او کلوی معامل دا نوی لکا سوال پیدا کی حدوکان دار من لاس پلاس باندی سی شیالی نو دا غیلی کل سنگری اغیلی کل که ونشی اغا حاضر ابای دا خلاص شوائی کی ضرورت نشته ده وس سوگ دا چان قرض دکاندار دا سودا اخلی ندا با خودیر اگران شیارتیم کی گواهان راولی وای دا گواهان مستحب دی کدا فرض دی واجب دی څنګه نو دا علماء کرام ذکر کوي چې دا استحبابی مسله ده گواه دی ونیو خبره دی مضبوط کړه گواه نو نو ته ګناګاری په دې باندې نو استحبابی مستحب مسله ده نو وړه معاملا دا او کوټه دا الا اجله مع اجله الا فمانا دما سردا نیټینا هغه نیټه پکې هم ولیکا چې دوه میاشتو په نیټه باندې دستانه دا می خاخلما دوه میاشتې بعد با زتاله پیسې درکوما نو هغه دوه میاشتې پکې هم ولیکا بیا مخکې بلا ذالکم اقسط عند الله ادا ډېر د انصاف خبره ده پنځ د الله باندې الله پنځ باندې ډېر د انصاف خبره ده ذالکم اقسط عند الله دا ډېر د انصاف خبره ده پنځ د الله باندې واقوام للشهادت او ډېر صحیح کول کی دا گواهی لرا و ادنا الله ترتابو تا دریم خبرم نزدې دا ذالکم اقصد عند الله درې خبرې ذکر کړې دي زګي اولنې دا ډېر د پېدې خبره ده دا ډېر د انصاف خبره ده عند الله فنز د الله باندې واقوام دویم واقوام للشهادت ډېر صحیح کول کې دا گواهی لرا دریم خبرام و ادنا او نزدې دا الله ترتابو چې شک به ونه کې شي چې شک به ونه کوي تاسو چې شک به نه کوي تاسو الا ان تكون تجارتا حاضرا دا تلسم نمبر حکم مگر کوي هغه تجارت معاملا حاضرا لاس په لاس باندې تدیرونها بینکم انو لسم نمبر چې تاسو اړوي راړوي په خپل منځ کې فليس عليكم جناح الا تكتبوها دا شلم نمبر چې نشته دې ګنا پتا سي باندې چې تاسو ونل کې د غلرام واشهدو او یوشتم نمبر تاسو گواهان ونسی اذا تبایعتم کلچ خستل او خرس والکوین ولا یضار کاتب ولا شید دو اشتم نمبر مسلا زرر بنش رسولی نلیکل کتا او نگواتام زرر بنشی رسی ولی دغلی کن کتا او نگواتام و ان تفعلو او کچری تاسی دا کاروکم فا انہو فسوقم بکم پس یقینن دا گنا دفتا سباندیم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُرِيدُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ زدکې تعلیم درکې چې تعلیم یې درکړې ده تاسو ته الله تاسو ته تعلیم درکړې ده دغه تعلیم برکې د الله نه وېږه چرت غلط استعمال نکیم واتقوا الله ویرگید اللہ نا ویعلمکم اللہ افو ادر کی تاسیت اللہ واللہ بکل شیئن علیم او اللہ تعالی فحرشد باندی فہدیم او اللہ تعالی فحرشد باندی فہدیم بیا فإن كان الذي عليه الحق فس کچری وی اغا کس چی پد باندی حق دے سفیحا او ضعیفا چی بیوقوف دے یا کمزور دے او لا یستطیعو او طاقت نلری ایوم اللہ دا بیان کولو هو فلیملل دا غصڑے نفس بیان دی وکڑی ولیو نائب دادم بالعدل فانصاف سرا واستشهدوا گواهان ونسي وشهيدين دو گواهان من رجالكم دسلو استاسنا فإن لم يكونا رجلين پس کچر نوی دو سوڑیم فرجل ومراتان پس گواهی دی ورکلی او سڑے او دو خزی ممن ترضونا دا غچانا چی غرکڑی تاسو من الشهدائی دا گواهانو نام انتا دلائی داوهو ما کچری حیرشی دیوی دیو دا دیدوانو نام انتا دلائی داوهو ما کچری یو دا دینا فتو دکیرانو فس یادوی و اهداوهو ما الاخرى اغیوا دا دینا غبلی تاولا یا بشودا و انکار دینا کئی گواهان اذا ما دو کلچی رو برلیشی گوایتا ولا تسامو او مستلی کی گین تکتبوه در کلو دا حق نام صغیرا او کبیرا چی وڑی او کلو یمام لی الاجلی سرد غنیتی نام ذالکم اقسط عند الله دا طریقه ډیره د انصاف والا دا فنز د الله باندې و اقوم او ډیر خیادون کی دا لشهادت گواهی لرا وادنا او ډیر نزدی د الله تر تابو چې شک بن و نه کوي تاسی الا ان تکون تجارتا حاضره مگر کوي دا سوداګری دستی یعنی لاس و لاس بانی تو دیرونها بینکم چه تاسو لاس و لاس ورکوی پخفل منز کی یعنی آڑوی راڑوی دغی لرام بینکم پا مخفل منز کی فریس علیکم جناحون نشت دے گناہ پتاسو بانی اللہ تکتبوها چه و نلکی دغی لرام و اشهدو او گواهان نسی دا تبایات دوم کلچه خستل و خرسول کوئی ولا یضار رکاتب ولا شهید ضرر بنشی رسول دغلی کن کتا او نگواتم و انتفالو او کچری دا کارو کن تازو و انو بسو قن بکن پس یقینن داد گنا پتاسو باندی واتقوا اللہ ویری گئی دلانا ویعلمکم اللہ پوہ در کئی تاسی تالام تعلیم در کڑے دے تعلیم در کئی اللہ تاسی تام واللہ بی کل شئین علیم اللہ فہر سید باندی پوہ دیم صلی اللہ تعالی علی خیر حلقی محمد وآلہ وسلم.